بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. سورة الانفطار، سورة الانشقاق. إذا السماء انشقت دمكي سورة دي نازل شوية دي ورسل سورة الانفطار أو مخي سورة الروم. ترتيب قرآني كي سلورة آيام نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کی دری آتی آیم نمبر صورت دے او رب دری صورت دمان قبل سردہ دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ویل از صحب و نشرت دا صحفی و کولاو قلیشی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کردی دی چی دا وکل کولاوی کی دا صحفی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کردی چی دا غی وقت سرے وقت المحشر دا محشر پا ورز بانی بدا غو کلیش. دویم ربط دا من قبل سر داره مخ کی زجرو پا انکار قولی باننی نو اس دی صورت که اللہ تراجی کر کئی زجر پا انکار عملی باننی. سوک چیر قرآن نا انکار کئی پا وینا باننی اغیر پارا زجر، نو سوک چیر قرآن نا انکار کئی پا عمل سر نو دا غیر پارا زجر بیانی. دا اول صورت دا ترغیب اعمال صالحو تا نیک اعمالو کی قیامت را روان دے دیر پارچ دے اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ بچے. از السماء انشقت کلچ آسمان وش لے گی، آسمان بوش لے گی. وآذنت لربها وگی خودر حکم درف پلتا وحقت، وحقت مانا او دا وگی خودر للائق دی. آسمان دا اللہ تعالیٰ امر تا وگی خودر نو کلچ دا قیامت رس چی نو بس دا بوش لے گی، دا آسمان چی دا برا اغر دی. وإذا الأرض مدت او کله چیز مکا مدت راخ کلی شي دی باندې ځان پوی کوي د دې سمانه ده د ازمکه براخ کلی شي په دې ازمکه کې کم ډیره کوي دی کم غرونه دی دا براخ کلی شي او دا وا هوار کلی شي بالکل. وإذا الأرض مدت هموار وکلی شي ازمکه وألقت ما فيها وتخلت وألقت او راو بغرزی د ازمکه ما فيها څه چې په دې ازمکه کې لري وتخلت او د ازمکه و خالی شي په دې ازمکه کې چې څه دي معدنیات دي په دې کې خزانې دي دغه سي په دې کې مړی دي نو دا مړی برا او غورځي د ازمکه و خالی شي بس د دې اخیټه و خالی شي. واذنت ربها او وګي خو درې دي او وګي خو درې دي ازمکه د ربها حکم د خپل رب ته او حقت او دغه ولا لایق دي ازمکه هم د الله تعالی حکم د وګي خو درې الله تعالی په کې بس دغه طاقت خو درې دا کنایه دا غوگی خودل کنایه دا توعات کولونه او دا غیر پار دلیل اغا سور ایحام میم سجده کی ولسم نمبر آیت کی بیان شده قال تا اتینا توائعین زمکه دا اللہ تعالی تابیدار دا اسمان دا اللہ تعالی تابیدار دی نو اللہ چی و تا سوی نو اغا با کیگی اسمان تا با اللہ تعالی وی چی اغر دیگا بس دا با اغر دیگی نو زمکی تا با اللہ تعالی وی چی بتا کی سمر مڑی پراتری دارا اغر دا دا برا اغر دی. وآذنت لربها او وګی خو درې حکم در خپل تا او حقد او لایق دوله دغه چوغ کینی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم یا ایها الانسان انک کادح یا ایها الانسان یا انسان انک کادح یقینا تا مشقت کون کې الی ربک پر رسیدلو کې خپل رب تا کدهن په مشقت کول سره په ملاقات نو ته مخامخ کیدون کې داغي سره ته مخامخ کیدون کې داغي سره. هر یو انسان چې دی هغه په څه محنت کې دی او هغه څه په څه کوشش کې دی نو اشاره ده دې ته تاسو ښه کوشش وکئ د الله تعالی سره ملاقات وکئ که څوک بد عمل کوي او که څوک ښه عمل کوي د الله تعالی سره ملاقات کوي په میدان محشر کې. انک کادح الی ربک الی لقاء ربک عبارت په حضرت مضاف سره دی. یا ایها الانسان یا انسانا انک کادح یقینا ته مشقت کوونکی الی ربک پر رسیدلو کې خپل رب ته کدهن په مشقت کولو سره په ملاقات نو ته مخامخ کېدون کې داغي سره دا ملاقات هی دا هو زمیر راجی دی یا الله تعالی ته تا. ته دا الله تعالی سره ملاقات وکي او یا دا زمیر راجی دی دا مشقت ته راجی دی تا چې کم مشقت کړی دی په دنیا کې داغي سره ته مخامخ شي. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن فاما من اوتی کتابه وس الله تعالی ذکر کوي تفصیل د دوو قسمونو د خلکو. یو هغه اصحاب کدح دی چې هغې بد اعمال کړی دی مشقت یې کړی دی په بدو اعمالو کې او دویم هغه خلک دی چې هغې مشقت کړی دی په نیکو اعمالو کې دوانو حالت اللہ تعالی بیانی فاما من اوتی کتاب و بیمینی نو آغا سوک چی ورک لرشی آغا تا عمل نام داغی پا خیل آس باندی پا سو پا یحاسب و حساب یسیرا نو حساب وک لرشی داغی سر حساب آسان آسان حساب داغی سر وک لرشی حدیث کے راغلی دی پرون تا صداغی تفصیل ویلے شو ابن کسیر متلالی آغا حدیث دکر کرده دی اللہ تعالی با یو بنده دان ترا نزدی کی اللہ تعالی بیرا نزدی کی اللہ تعالی با خپل مخی توی اللہ تعالی با درین اللہ تعالی با توی چی پلانی پلانی گناہ دی کرده کنا دا انسان باوی چی آو وی پلانی گناہ وی کرده می دا اللہ تعالی با توی چی ای زمان دا انسان با گمانو کی انہو قد حلکا دا انسان باوی چی بس دا تباہ و برباد شما دا تباہ شما اللہ تعالی با تپوزو کینو دا انسان باوی چی بس دا تباہ شما اللہ تعالی بو توی ای زما بندا په دنیا کی تا دا گناہ کړی و تا باندې ما ستر او پردا چولیو تا باندې ما ستر او پردا چولیو نو واستو می بخله بس لار شته اما من او ته پساو په حساب حساب یسیرا حساب بوکل لچ دا غی سره اساب ایسا آسان حساب و ينقرب الی اهله او وبو ګرځیده اغه خپل اهل اهل ته مسرور خوشاله کړل شوی خپل اهل او عیال دری اهل مراد پدې کی اغه اهل الجنت تی مراد دی د دین مراد اغه حور غلمان تی مراد دی اغه ته ولر شیده مسرور خوشاله کله شوی بی و اما من اوته کتاب هو را ظهره او چاته چې ورک له شول عمل نامه دغه ورا ظهره شاتر شاده غینه دا به تور کله کیږي پدې کې وړ اشاره ایسه تا ډیر ذلت دغه ته اشاره ای تحقیر ته وکی اشاره ای توهین ته وکی اشاره ای په چپ لاس باندې به تا عمل نامه ورکل شي وسو په یدعو صبورا نظر دے چی غواڑی باغ حلاکت دخ پل زان نفارا چی حلاکت او تبایی غواڑی پساو پاید رسو بورا ویسلا سعیرا او داخل بشی اغا اغا اور تیز اور تبا داخل شی انہو کان پی اہلی مسرورا یقینان او دے پا دنیا کی پی اہلی پا خپلکور کی مسرورا خوشالا تو دی مراد تشیر ہے یعنی طول زندگی دا بیغما او بغیر دا تکالیب انہ تیرک کردی وا دا اللہ تعالیٰ پر عبادت بنے زان نو کڑا ولے دعوت نو کڑے جہاد و حجرت نو کڑے دا غیر پار زان نو استرے کڑے مسرورا پا خپل کور کی خپل زندگی تیرا والا بیغم نن سوا دیر خلق دا غسیری کنا مسلمانان لگ سوچو پکر کوئی دیر خلق دا سیری چاگا بیغم زندگی تیرے دا اللہ تعالیٰ دین نزد کئی نئی بیانی نہ جہاد کئی نہ دعوت کئی بلکہ بیغم زندگی تیرے بس دا اللہ تعالی دا دین دا پارے زان نرستڑے کڑے انہو کانا فی اہلی ہی مسرورا یقیناً ہو دے پخپل قرآنی کی مسروراً خوشالا بیغم زندگی ہے تیرا والا بیغم زندگی اور دیر خلق دا سیری مڑا ہوئی دا پلانی اگا زندگی دیر بیغم اور دیر پا آرام من زندگی دا نو چاچے بیغم زندگی پا دنیا کی طرح کڑی دا اور دا اللہ تعالی دا دین دا پارے زان نرے کڑا والے نو دا غی حالتو گورا زان تا پا قیامت کی بیا خیرے کئی چا اللہ دیما تبا کی دا مسنگ زندگی تیرہ کڑیو انه ظن الله يحورا انه ظن يقينا د ګمان کا او الله يحورا چې او بنا ګرځي الله تعالی ته انه ظن الله يحورا یعنی د باس بعد الموت مبارک عقیده نو یو دوی معنا بل مفسرین بیان کړی دا هغه ډیره بهترینه معنا و ين انه کان فی اهلی مسرورا دا پر خپل قرانی کې او بیغمه خوشاله زندگی تیروله انه ظن الله يحورا یقینا دا نو ورګرځیدل الله تعالی ته الله ته په دنیا کې سره ورګرځیدل نو دا الله د پاره شهید شوی نه دی زخمی شوی نه دی دا الله تعالی د پاره یخنی او ګرمی نه برداشت کړي ډیر خلک داسې دي اغه تر دې پته نه لګی چې دا یخنی دار یخنی موسم دی او کدار ګرمی موسم دی د دې پته مته نه لګی په دنیا کې ځان د پاره داسې سہولیت پیدا کړي دي لکه خالص جنت ته جوړ کړي بلا بلکې ان ربه کان به بصیره د ذره په دبانې لیدون کړي فلا نو داسې کول نه دی پکار چې قیامت د خلکو نه هیر شي او با دنیا کی بیغم زندگی تی رئی دا سی کول نلی بکار اقسم و قسم کم وی بی شفقی پا غصورخی دا ما خامانی واللیلی او قسم کم پا غشپا بانی و ما وسق او پا غصبانی چی راجمشی پشپا کی شفق ویلے کی گی شفق احمر دے او که شفق عویز دے دا پیقی با کتابانو کتا سویلی دی دا ما خام چی کلا دا ما خام و ختمی گی او دا ما سخوتان وقتی رے داخلی گی اغی طویلے کی شفق او دا غی کی لگی اختلاف شتره دا علماء کرام پامینز کی دا فقی بگداوان کی دا غی تفصیل شتره فلا دا سینه دا پکار یعنی دا سینه دا پکار چی تا بیغم زندگی تیره کی با دنیا کی قسم کوم زابی شفقی پا غصور خید ما خامن دی واللیلی و قسم دی پا غشپا بانی و ما وسق او هغه سج بریش پک را جمع شي د کورونه چې بهر ته سو وتی دي اگر را جمع شي نو دغه سي حشرات چې اگر را جمع شي او دغه سي والقمر عزت تسق قسم دې پغس پوک بای باندې عزت تسق کله چې هغه پوره شي سپوک مې سوار لسمی شي الله تعالی قسم کوي بس باندې جواب قسم لترکبنا طوقا عن طوق خمخ ورځي به تاسو یو حالت ته عن طوق دا عن فمانه د بعضو سره دی بعد طبق د یو حالت نه ورستو تاسو بل حالت ته ورځي د یو حالت نه تاسو بل حالت ته ورځي لترکبن طوقا عن طوق دا خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او یا دا خطاب دی ټولو خلکو ته ټولو امتیانو ته دا خطاب دی نو د دې مطلب څه شری لترکبن طوقا عن طوق معنی دار چی تاسو باندې مختلف حالات راځي په شان د حالات رو پیغمبرانو باندې نو کله ترقی دا کله پتوحات دی کله غنائم دی نو کله د الله تعالی د دین په واره کې هغه تکالیف بر باندې راځي مشکلات بر راځي دغه سي تاسو ژوند دی نو مرګ بر باندې راځي نو میدان محشر دی جنت دی جهنم دی لترکبن طوقا عن طوق دغه سي کدا خطاب شي امت د نبی صلی الله علیه وسلم ته لترکبن طوقا عن طوق تاسو به ورځي حالات د يهودانو ته او دنا سوار اوتا په حدیث کې دا غی ذکر شوی لتتبعن سنن من قبلکم تاسو ول مخکینو په لار باندې دا غی په نقش قدم باندې روان شي د يهودانو دنا سوار په لار روان فما لهم لا يؤمنون نو سو جره جره خلق ایمان دراوړي و اذا قرئ عليهم القران وکړه چې ولو سره شی بده معنی قران کریم فلا لا يسجدون نو سجده نه کوي کله چې په قران ولو سره شی نه دی سجده نه کوي یو معنی په سرینه ذکر کړی دا دې سجدې نه مراد تیرې مونځ کول دي ذکر د جز دی او مراد تینه کل دی دویم قول لم بسرین داره چې لا یسجدون د دې نه مراد تیرې انقیاد تی مراد دی لا یسجدون دې نه منقاد کیږي د الله تعالی احکاماتو ته الله تعالی دې د مونږ استاد سم حفاظت وکي و اذا قرئ علیهم القران کله چې ول سره شي بدی باندې قران کریم لا یسجدون دې نه منقاد کیږي د الله تعالی احکاماتو ته د الله تعالی احکامات نه منقاد کیږي یا لا یسجدون یو بل معنا په سرینه بیان کړي یا تی مراد مونځ دی تاسو تمایل ذکر د جز دی مراد تینه کل دی او یا لا یسجدون معنا دره چی دیو کله چې قران کریم په اولو سره شي د الله تعالی احکامات نو لا یسجدون لا ینقادون لاوامره و نواهیه ته قران اوامر او نواهیو ته چرې نه منقاد کیږي هغه ته غاړه نک دی یو بل معنا په سرینه ذکر کړی دا لا یسجدون نه خاص کیدی او سجدی الله تعالی ته مشرکان با الله تم سجده کولا غیر الله تبیم کولا الله تعالی وی دیو دا سجده دا الله تعالی لپاره نه خاص کئ دا الله د پاره دا سجده نه خاص کئ بل الذین اکبروا یکذبون بلکی کافران چه تکذیب کئ دا الله تعالی کتاب دروغجن غنی والله اعلم والله تعالی ډیر خپوی دی بما یوعون فاغه سبانه چې دی پټ ساتي بدلونه کئ بما یوعون چې بدلونه کئ دی سپټ ساتي الله تعالی پاغه وانی پوی دی پزله کیسه شه پټ ساتي دا حق نه انکار کول د مسلمانانو سره بغض کول حسد کول د الله تعالی د دین سره دشمنی کول والله اعلم بما یوعون چې دا خلق پرې زرونه کې څه شی پټي الله تعالی دې پاغي وانی پوي فبشرهم بعذاب الیم نذیر ورکدی ته په عذاب درناک باندې الا الذين وصلی الله تعالی ذکر کې بشارت الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې لهم اجر غیر ممنون نو دا غیر پر ثوابونه دی غیر ممنون به انتها غیر ممنونین د دغه د چاچی ایمان نوړې دی اعمال صالحه کړی دی نو غی ته الله تعالی اجر او ثواب ورکړي خو لیکین غیر ممنونین دا غی انتها معلومه نه ده هغه به انتها دی یو بل معنا تاسو ته پرونم کړی و غیر ممنونین چې دا غی زباتنه پینه کیږي الله به تر ډیر جت اجرونه ثوابونه ورکړي بنگلې محلات به الله تعالی ورکړي خو لیکن غیر ممنون دا غیز باطن او پینه کیږي الله تعالی به ته دا نه وایي چې دا میرا سره وکړل دا میرا سره وکړل الله تعالی پیس باطینه خدا اوله معنا د غډیر جته بهتره ده.